بسم الله الرحمن الرحيم ثم اذن باذانكم يعني مؤذن تدا اذانكم شو اذان شو ثم قام بقامتك فصلى الظهر نموزی ادا کو پا می پا مسجدی نا میرا کی دماس پخین ثم قام بے قامتو کو فسول العصر موزی او کو دمازی گر یو اذان او دو اقامتو نا ولم یسول بینهما شین موزیونو کو پا مند دی دوار منزونو کی دسشی جمع بین السلاتینیو کا دو مت اجماع دا پدی جمع والی بانے او دا دی پا سبب کی اختلاف دے چی سو وجہ دا دا سبب دا دی دا جمع والی نو ایدا پا سبب دا دی نسک دا دی حج دا وجہ ندا لکه دا د امام ابو حنیفه رحم الله او د باد شوافی او مسلک دی او اکثر شوافی او ایدا جمع د وجد سفر نه دا امام سے و ایدا د حج د وجد نه جمع دا نسوق چې مسافر نی نو ابو ایدا جمع نه کوي امام شافعی رحم الله مسلک والوی ثم رکبا بیا سور شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسور لئی حتا اتل موقف راغل او زید ودری دوتا اے میدان عرفات تراغل فجال بطن ناقتی ہی القسوا نگرزولی واخیت دوخی قسوا الاسوخرات اغکانتا وجعل حبل المشات بین یدیہی او گرزول او حبل المشات مخکد زاننا د حبل المشات نس مراد دی د حبل المشات نا سمراد دی او سوخرات نا سمراد دی وی گرزولی و اغبتن دناقی قسوا الہ الہ الہ سوخرات اغکانو تا دا غٹ غٹ کانیو او د جبل رحمت په دی ویخ کې دا سید فرش په شکل کې دا یو غر د جبل رحمت د عرفات په منس کې دلته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ولاړو ورا دې کې وي حبل المشات حبل اصل کې وي ماتوال من الرمل چې وګدي شګي وي اسو کوئی ډېر شګي او مشات جمع د ماشندا نو مراد د حبل المشات نسره وی گرزولو اغصف د پیدل تلون کو او دا غی جمع والی زان نمخ کی یا مراد یا غلار او چی پای پالارت لل اور تم خلوا وی غرزولا جبل الحبل المشات وی غرزول حبل المشات بین یدهی زان مخلا دای غلار مخ ترالا فلم یزل واقفن میشو ولاڑ حتا غربت الشمس تردیچن ور ڈوب شویو دنور ڈوبی دو پوری بعد الصلات نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا پارفات کی ولاڑو وذهبت السفرت قلیلاً اولاڑو زروال لغنتی حتا غاب القرسو غاب القرص چې اغا نور ډوب شو قرص ککوړی ته وای د نور دیتا وغاب القرص او ډوب شو اغا ککوړی د نور ورته حدیث کې داوی چې کله سړی د مزن فارغ شي نو په وقوف کې د تلوارو کې او ګور د الله حبیب د جبل رحمت په ویخ کې ولاړو د عوام چې ورخیږي او وای چې کني بغیر د خاتون زمونږ کوف نکېږي نو دا یو غلط شی دی. خاتون ضرورت نشته د وقوف سی سن نه دا د وقوف سی سن نه او ګور دا د زوال الشمس نه شروع شي نو د نور د پریوتو پوری ولاړ وای اک سوک دی وخت کې روان رسیدو نو د شپې وخت کې معرفات ترات نه شي د سبا را خطو پوری دی چې ورو رسیدو نو حج وشو اک سبا را خطو پوری تی پاتې شو نو حج تی پاتې شو حج تی پاتې شو وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ أُسَامَة ابن زید رضی اللہ عنہ ایزان پس رست سور کنے ہو ایزان پس رست سور کنے ہو ورکم سور لی وسو طاقت لری نزان پس رست بلسو کم سورو لیشی ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب ده رفات نمزدلفي تراغله وقد شنق للقصواء الزمام ده شنق معنى ده زوما وزويقا راتنگ کلی وقصواتا اغمهار اے اغیب را ټینګول چې په کلار کلار زی حتا تر دې ان راسا سر دوخی لیصيب مورک رحله رسید مورک د کی جاوی تا وای مورک نہ مراد میم باندې فتح دا او را باندې کسره دا مورک اغذیت مراد دے چراتا ووی سورخ پیخ پلی پاغی چکل استڑی شیخ پی پاغی بانی دا سراتاو کی ایمام قاضی ایاز وی وحی قطعت و عدم دای دا د سرمن یو ټوکړی اپدی تورقون تی کای سور چې کله خپوز ونډول باندې ستړې شي حتا ان راسا سر دی دی لیصيب مور کرهلی رسید باغزه را غونډې دو د خپود کی جاوی تا ویقول بيدیه اليمنا او دا الله حبیب په خلا سره وی اشاره کول ایه الناس والسکینه السکینه اے خلقو د آرام نہ کارو علی حرام نہ رفق او تمانیت اختیار کئ منډه دونه مو هي کلما تا حبل من الحبال او حبل ما ناذر لمخ کثیر اشوا کالا چی براغ داسی او ډیرای غنتی تا د شګمګو د دې ډیرونه ارحالها قلیلا نو مهار به ور سس کو دیوخ ته لغنتی حتا تسعد تر دې چې دا و پاغه ور خطا حتا اتل مزدلفتا راغ نبی کریم علیہ السلام مزدلفیتا فصلى بها المغرب والعشاء مزیو کو پدی کی دما خامو ما سوتن بی اذان واحد و اقامتید پیو اذان او پدو و اقامتنو دیکی سنت طریقہ داد چرات لن کے دا عرفات نب مز دما خام رستو کئی وقت نماز خوتن تا او دا تاخیر پنیت د جمع دے ابا بدواړه په مزدلفه کیو کی په وخت ماسختن کی دا دې لګرستو کی ادا جمع د دې حج د وجنه دا نو مکی والا او نور زین والا ټول دا کول شي اشوافی وې دا په سبب د سفر دا او ګور دې دې کې مو یو اذان او دوه اقامتونه هر یو له اقامت دا مسلک د باز علماو دې چې یو اذان دی دوه اقامتونه دی په شان د عرفات د موز امام مالک رحم الله او اول مستبا اذان او اقامت هم کوي دویم تبم اذان او اقامت کوي امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمه الله وي چې اذان هم یو د اقامت هم یو د لکه تاسو له فکر د قدوري مسله بیا ده یا چاله یاد ده تاسو له قدوري کې ویلي چې په یو اذان او په یو اقامت به د مزدلفه دواړه منځونه کوي وګوره روایت دواړو بارکه راغلي که چا دوه اقامتونه وکړي یو اذان یو کې یو اذان یو اقامت لم یسبح بینهما شیئاً موزنو کړه د نفل په مند دي دواړو منځونو کې د سشي دواړه منځونه په در په وکل ادا په تر په والے سنت او مستحب ده بلدار جذاب د ماسوتن په وخت کې کدنې وخت سره ډېر زر او رسی مزدلفه اله سمې اخري دو رزر مزدلفی لرو رسیدو چې زیر زر رو رسیدو بیا دی لگ انتظارو کی او زن مونگا دیر زر رو رسیدو لا تیاراد ہوا نا بس خو گاڑی کی سوارو شو لارا ولا کلاو ونو لار خو بیا دور ندا چه لار کلاوی لارانا لگی دا چه مونگ مزدلفی لرو رسیدو نو بس بیاو دسونا مو دسونا چه مونگ برابرون وقت داخل شو وقت داخل جو پیدلم کسره راضی نبی اپ دو گھنٹی لگی دا دلم سره ماشومان نو مو او موږ نه بجو نه نیمو تا بیا مزدلفی لرا رسیدلیو ثم از تجا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا الله حبیب ډډه لګول وا حتا طلع الفجر چې سبا روختو فصلى الفجر ان مجد سبايو کوهين تبين له الصبح کله چې سبا ورته سرګن شو بیا اذان نو اقامتن فاذان او اقامت ور مزدلفه کې شپه تیرول دي کې د علماو اختلاف او جدا واجب دي او کو رکن دي او کو سنت دي امام شافعي رحم الله او شپه تیرول واجب دي او که چا د شپه تیر نه کا نو دې ګناهګار شو دم پر راضي د امام شافعي رحم الله او قول دار چشپه تیر ول پکې سنت دي ګنا نشتا او نه پکې دم شتا احناف هم پدې دي چشپه تیر ول په مزدلفه کې سنت دي خود سبا د مزنه پس درې دل په مزدلفه کې دا وقوف واجب دي تردی چې او جماعت د علما او دې تم لار د شدا رکن نه دا رکن له عدل ته د الله حبيب بڑا خلو ګولو تردی چې سبار او خطو دي کې باج علما او داسي ذکر کړی دي چوی پدغش په نبی علیہ السلام قیام اللیل ترکڑے زکستڑے والیو اے من پدغ رزبانی دید منانا رفات تلاڑ دی اگر دا رفات ناس تڑی مزدلفی ترالل اصحاباد اختر رز دا او ٹھول کارون حاجی تراجم دی دا الله حبیب د امت دا سانتیا دا پارا دا مزدلفی پشپ تحجد لرا پانسیدو دا را پانسیدو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو پدغش پا نبی علیہ السلام قیام اللیل پریخی دی او مبیچ پتی رول مزدلفه که ده احناف و بنی سنت دی اده امام شافعی رحم الله په مسلک کی سو قولو ندی او داده چه واجب دی اباد وی چرا رکن نی ده سبا مزیو کو پازان او پیو اقامت بانی اگر سنت دادی چې په مزدلفه کې بپاتی چې د سبا مزو کې کمزوري بډاګان زنانا نو دای کده سبا نه مخ کې را روان شي نو دای د پاره دام درستی د خراب شي دا مساله چې دا کمزوري بډاګان او کمزور سره ګوره روغ براتلې شي ځکه کمزوري بغیر د روغ نه سنبالي ګنا و اذا حج په قافله کې کمزور امیر وي اوس زنانه دا یو دا دوه دي غني دي خامخا دا به یو سړی نیم سنبالي ک یو نشي سنبالوله دو ور سره دي ناغي ور سره قبل الفجر رات لشي یا چا سره ما شومان دي و ير رسو برشي بیا به دا سنبالوله نشو دا مسله بخپل ذکر راشي ثم ركب القصوى سبا د موز نه پس نبی رسول سلام خو باندې سور شو تر دې چې اتا راغه مشعر الحرام تا اې دې ټولې مزدلفه ته مشعر الحرام وای کل دی تا قزحم ویدای او مشهور غرد پا مزدلفه کی طول مفسرین و اهل السیر و حدیث وی المشهر الحرام جمیع المزدلفه طول مزدلفه تا مشهر الحرام وی فاستقبل القبلتا آنو قبلیت مخکو فدعاه الله نے دعا او توکبر او د الله لوی بیان کا وهل له او لا اله الا الله وی ووحده او د الله توحید او وحدانیت ذکر کو فلم یزل واقفا همیشه د الله حبیب ولاړو دعای غوښتا حتا اسفر جدا خو سپینواله کو پس نور را خطو تلغن دیٹھیمو خس پین والے کو فدفانو را روان شد مزدلفین مناتا قبل ان تطلو الشمسو مخ کی درا خطو دن ورنا واردف الفضل ابن عباسن زان پسې رستو سور کو فضل ابن عباس رضی الله عنهما وکانا رجلا فضل ابن عباس سره حسن الشعر خيستو ويختو والا ابيز تکسمنو وسيم نو خيستو وسيم معنا د خيستا فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو خیسته ویختو والو او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ځان پسې رستو شور کو وسنن حسینن وزویان فمرت به فلما دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چرات نبی علیہ السلام مرت به نو تیر شو په دوی باندې زعنن یجرینا زعن په زمید زواد او د عین سو زعن او عین په کې ساکن شي زعن زعن او زعنن دا جمد د زعینتن او دا سر کې غوخ له وای چې پاغي زنانه وي خو بیا خزتم وای مجازن نو تیر شو پد زنانا یجرین چی روانی وی فتوفق الفضلو شورو شو فضل ابن عباس ینظر ویلین چیتے قتل نو کی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پل پمخ د فضل لاس ورت پمخ کی خو چی دے گورینا فحول الفضل وجهو وارو لفضل مخ الى الشق الاخر بالطرف تا ینظرو بے قتل فحول رسول الله صلی الله علیه وسلم یده راوار تاو کو نبی رسول الله اسمه نشکل اخر د بل طرف نه علا وجه الفضل فمخد فضل فاسوار اف وجهه من الشق الاخر ویڑول مخد د تربلتا ينظر چې کتره حتا تا بطن محسر بطن محسر تراغه محسر زیم میم بان زمانا او حابان فتح دا او کسرد سین مشدد دا و ایدی تا محسر زکوی چه اصحاب الفیل دل تستوڑی شویو دکا دا حسیر پا مانا دستری والی رازی قرآن کی وی یا قلبی لیک البسور خاسعن واپس بشیتا تا نظر خاسعن شرمندہ وهو حسیر وابستڑی وی فحرک قلیلا نو تیز کسور لیل غنتی ثم سلکت طریق لستا اب یا روان شو په لار درمیان التی اغا تخرجو چی اغا را وطال الجمرت الكبرى غٹ سلی د شیطان تا چی جمرت الكبرى ورتوئی حتا تل جمرت التی تردی شراغ جمر آغی تا عند شجرتی چی دون سراو التا اغا وقت کیو نوا فرما هاوی ویشتا جمرا پوو گیٹو دا اختر پرز مینان چې راځي نو اول به یو جمر راشي اب پریزي دوی مبم پریزي دی درې می ته جمرۃ الکبرى وېدا په وګټولې یکبر ما کل حسوات منها او الله اکبر به ودار گیجی سارا اگر اوس لاری نوی نوی ای جوڑای نوز دا زڑو لارو پتن لگی نو سنت دادی چی حاجی د مزدلفین منا تر او رسین د بشورو پجم ریا قبی کئی ادرم ین مخ کی ببل کار نہ کئی او رم ی ب پو گیټوی او هغه گیټه بدا سی وی د لوبیا او د کورخه د دانی عمر وای او ندی غټوی ندی وړو کئی اوکا غٹے وڑوکے دے اوکا کانے دے نو کافی کی باز علماء وی چی دا کانی نا بغیر بے پبلنونی لکا سرو زرو بانے دانی دی دا سپینو زرو دی لکا دیتا حجر نوی امام ابو حنیف رحم اللہ وی ارغشے چی دا اجزاو دا زمکی نا دے پاغی جائز دی او هر گیټي سره الله اکبر ویل سنت دي او هر گیټه به جدا جدا رولي کچا واړ یو زه ورويشن نو دا به یو گیټه حسابيږي هر گیټه جدا جدا او هغه سره الله اکبر ویل اغی سر الله اکبر ویل کل حسات من ارگیټه د دین او مثل حسل خص په مثل د گیټي الخزف دا غټی کرکی چې پاغي سولي هر گیټه او پمیسل دس پمیسل د گیټي د خزف بعد وی حسل خزف دیتا وی خادا ذال دی دوانا معجمتین دی وی دا گوتو پسر ویشتو تا وی چه دمرا دا گوتو پسر دمرا گیچه نیویشی چه اغا دا لوبیا دا دانی عمری دا لوبیا دا دانی عمری رما من بطن الوادی ویشت او دا جمر عقبا جمر کبرا دا بطن الوادی نسمن صرف ایل المنحر ابی آلارو زید قربانی تا فنهر ثلاث و ستی نبی دی درش پیت او خان پخپ المبارک لاز زبحکل سمعاتو علی نو بیچارا علی رضی اللہ نولورک فنهر ما غبرا ناغ زبح کلاغ چی باقیو و اشرکهو فی حدیه او دا اللہ حبیب اغا شرکو پخپل حدی کی ایمزان سرپ دی کی شرکو درش بیتی پخپل لاس بانے زبح کل اگر دغه وخت مینا کې د ذبح معین زیو او چا چې مینا کې کمزه کې ذبح کو یا پټول حدود حرم کې ذبح کو نجیز ده دا حاجی چې کوم قربانی کوي دا پټول حدود حرم کې صحیح ده او حدود حرم نه بار درست نه ده اگر سمرا چی چاڑیر قربانی کنو غردی اللہ حبیب سل کڑی وی اپا خپلو لاسو غردی پا نفس نفیس مانی درش پیتو کل اکبل نائب کئی دام جائز دی وی کدا کتابی دے نو دے کتابی زب ہم درست دا کافر دے خو کتابی دے نائب پیام درست دا دا سی شوافی اولی کلی ادی که دام دی چکر چاڑیر قربانی دی نو غور دادا چی دادی پا یوم نهر زبح کی او یو لسم دو لسم رضی یا متشریک تا دی نرستو کئی ثم امر به حکم کو من کل بدنه تند روحنا به بضاتن په یو ټوکړي هر اوخ دې سلونه لګ لګ ټوکړه را بیا لکا فجعلت فی قدر نو ګرځول شدا په یو دیګ او کټوي کې فتو بخت نو په خکړې شدا غوا فاکل من لحمها د دې د غوخې نه خوړا او شرب مم مرقها او شروع آئیو گوٹلا ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاد اللہ حبیب سور شویو او راغ کعبی شریفی تا فافادو فافادو الالبیت دا اللہ حبیب سور شو فافادو الالبیت توافی فازے اوکا فافادو الالبیت واپشو تلوار اوکا بیت اللہ شریفتا د فرضی تواف د پارا دیتا توافی فازم وی توافی رکنم وی فصلى بمكه الظهر فمكه مكرمه کی دماش فخین مزکو دماش فخین مز په مکه مکرمه کې وکو او دی طواف کې وې رمل او استباب نه ځکه دا خو جامو کې کوي چې کله د طواف قدوم نه پس په طواف قدوم کې رمل او استباب کړی او یک چا نیت کو پدی کې د ودا اے نیت کو د ودا یاد طواف قدوم یاد نفلی اپ د فرضی طواف پاتره نواکی بشیداد توافی فازین بلا خلافا او امام ابو حنیفہ و نور نماوی نکافی کی توافی فازا پنیت دبل او دی طواف فازی د پار نور نمونم دی طواف زیارت طواف فرض او طواف رکن او د الله حبیب په سور لیلاړو سور لیور سراوا ابید ماسبخین مزمکو اے دی روایت کی ہوئی فصلى بمکہ تا الظهر ارستو درتا مسلم شریف کی وہ حدیث را روان دے چې نبی علیہ السلام طواف فاضو کا پرز دا اختر نو فصلى الظهر بمنا دماس فخین موزی وی منا تا واپس یوڑو بعض علماء داسې جواب کړي توجه بده احادیث دواړه صحیح دي یو کې وایي مز نماز باخینه په حرم شریف کې او کو د طواف فازینه بس ادویم کې دا وایي چې نماز په منا کې او کو نشوافه وایي اصل کې طواف کړو مخ کې د زوال نه چې طواف یو کو زوال شونه نماز باخین مز یو کو پاول وخت کې په مکه کې ابیا مینال لانو نلتے دوبارا مرگرو تجمع ورکا نو دادوی موزی دا نفلو او تاو شوافی ہوئی دا متنفل فس اقتداء دا مفترس سیده نو سیشکال نرازی دا اللہ دا حبیب دو منزونا شلو دا خلقو یوشو ورا یو حدیث کې داسم راغلی چې دا الله پیغمبر طواف زیارت تر شپې پورې رستو کو نو یا محبوب له پدې چې د بیبیانو سره بیا د شپې د الله پیغمبر راغله دای په مرګرتیا کې طواف حفاظه خو کړی و نو که چا طواف فرضی وکړو ادم مینانه د زنانو او ځیفانو سره راضی نو درستی ور سره د نفلی طواف کې کوي او دا غیب فرضی شي د به نفلی طواف کی او دا غیب فرض شي دا مساله خو ګورا د شوافی په نيز حل شو چې موږ د ماسپخین دعا کاراته وو خصوص چې دویم ځل مستنفل وای او اقتداء د مفترض د متنفل پسې نه صحیح کوي سوای نو څه جوابونه خو دغو چې تاسو واورېدل بازی دا سی بویلی چه تا پا مکه کی اغا دوره که تا دا تواف و کل دا ماسپخین پا وقت که او منال لارون ولته دا ماسپخین موزو کو مرگرو تا سپو شوی پا خبر بانه پا دی مکه مو کرمه که اغا دوره که تا وی دا تواف و دا سی علمان وی تدبیق کئی بین الروایتین او منال لارون ولته دا ماسپخین موزو کو او سلطه علماء دا سی وی چې ک تواف زیارت سو کای پدې کې د تواف ودانیت کو نو دام ور سره ادا کیږي ها تواف فرضی کې چاله پاتې وی کنا او دا تواف کولو پکې د ودانیت کو نو دام پکې درست ده فرضی طواف کی دنیت د طواف ودا مو کی ادا زل رشم سره ما شمانو منو مو غو طواف کړه فرضی مو پریخي مسجد خیف کی نبی امو اخیری رز باندې راوست ا طواف فرضی مو کول مو لري چې نیت پکې د سو کوي نیت پکې د ودا مو کوي فاتا بنی عبد المطلب راغل او دا الله حبیب بنی عبد المطلب تا یسقون علی زمزم خلق بانی و بسکول د زمزم حل خوبانی د زمزم و بس کولی و نبی علیہ السلام ورتوی انزیعو روبا سیوب بنی عبد المطلب فلولا یغلبکم الناس کچر دا یرنوی چی غالب بشی غلق پتاسو علا سقایتکم پدی عبو ورکول استاسو کی لنا زعتو ما کم نمابم در سر عبو کرائستی وا و بیا بارسو کوئی چی سنت دی نو هر سڑے ببو کرو باسی توافی فازین اپس نبی علیہ السلام دل تراغ ای بوکی ڈکولی او پاغ حوس کی اڑولی اخل کس کلی وی کدا یرنوی چی خلق بدا کی دو کی چی او بو کرے استلم دا مناسکو دا حج نری ابیا و پی گن جوڑای او تا سبانه بغالب شی نو ما بم در سرکڑو دمر فضیلت دے دو بور کول ابیا حاجیانو تا د زمزم بور کول گورا زمزم مشهور کوئی دے پا مسجد حرام کی او د دی کوئی او د کعبی پا منس کی سمانی و ثلاثون زراعن ات دیرش گز دید و کم سلویخ گز کرے د کعبی شریفین چی که گزون حساب کی کنا د زمزم طرف لا نو داد و کم سلویخ گز فاصله کرے از زمزم ور تولی وی ویو بی دیری دی زمزم ماناوا ما اون زمزم و زمزوم و زمزام چی کل دیری وی چکل ډېری وی دي ته دا وبوي او الله دور ډېری کړی چې څومره برکات دې هر روزانه په لکونو خلق اسکی او خلاصي ګینا اسور سور ټینګي ډکه مسجد نبوي تزي اول تپ حرم کې خلق اسکی او یو دو غنټي کولاو کې نو خلق کورونو ته موړي کثار کې خلق ولاړ وی او د مسجد نبوی د زمزم وبوړي د زمزم وبوتیوړي نو د الله حبیب راغې د زمزم وبوتا فناولوه دل ور نه ورته وبو کور کا فشرب منه نو داغې نه د الله حبیب اسکلی ډېر وبد د اسکل دا مستحب دی او صحیح روایاتو کراغلی نی وی ما او زمزم لی ما شوری بلہو د زمزم و چی پا کم نیت چاہو سکلی اغا مراد اللہ پورا کئی او لما او دا مختلف و مرادونو دا پارس کنی او اللہ مرادون پورا کنی نی دا مختلف و مرادونو دا پارس کنی اے چادی دا پارس کری چه مرگ میں پا توحید راشی او چادی دا پارس کری چه نور حاجتون پورشی او دا ٹول حاجتون اللہ پورکنی آئیشی بی بی با دا اوبزان سرمونی او خبر ورکڑی چه دا اللہ حبیب بم دا اوبوڑی نو د زمزم او بک سوګزان سره وڑی وطنونو لروتا نو دې کيم باک نشتا و به قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثني ابي قال اتيت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فسالت ما تطوس کړو ان حجت رسول الله صلی الله علیه وسلم فبارد حج رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وثاق الحدیث او بیان کړه و حدیث مینا وی حدیث حاتم ابن اسماعیل وزاد فی الحدیث وکانت العرب و عرب یدفع بهم ابو سیارا را کوزی دو و پدی واپس کی دو و پدی ابو سیار په حمار باندې بسور اورن چیا غب بالکل شاتور او سجن مین او ساسباب او کتب پنوا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفه بالمسجد الحرام قال شراتير شو رسول الله صلى الله عليه وسلم په مزدلفه کې په مسجد الحرام کې نو لم تشك قريش ادا په جاهلیت کې د بدا سکول ابو سیارا د دنمو عمیلا ابن خالد او د دی اتور خر نو د سلویخ تو کالو پورې بدا کار کولو او شیر والبت شیر وی خلو الطریقہ نبی سیارا وعن موالیه بنی فزارا حتی یجیز سالمن حمارا وی لار خالک یبو سیارتا او دد غلامانو او موالیو د بنی فزاروتا چی تیر شی صحی سالم خرد د فاجازد الله حبيب تجاوز کو د دین ولم يورز له ودي ته توجهن که حتا تعرفات راغ عرفات فنزل ال ترا کوشو قريش بد مزدلفين نوتل وی بے مونگا خدا اللہ دکور خادمانیو مونگ دو حدود حرم نبار نوزو انور خلق بلاڑ المزدلفیتا او دی بدل تپاتشون زکا اللہ وی ثم افیدو من حیث و افاد و الناس را واپس شئی کم نینچی عام خلق واپس کی اے فعجاز ورتیر شدو مزدلفینا اولم ولم یعرض له او پیش نشدی تا حتی تا عرفات چراغ عرفات تا اول تا نمیرک ورتا خیمه لگولی شویوا و بیهی قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاس قال حدثنا قال حدثنا ابي عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر رضي الله عنه في حديثه ذلك فحديث بل كجدار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينهرتها هنا ما خپل قرباني ساروي دي دي کې ذبح كل ومن كلها منحر اطول من هذا ذبح زين فانهروا في رحالكم نخپلو خان زبح کئی پخپلو زایونو کی ووقفتها هناوز دیده کی ولانم وعرفت کلها موقف او طول میدان عرفات دو دری دو زینه ووقفتها هنا او زدلت ولانم وجمع او مزدلف کلها موقف طول دو دری دو زینه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن ايه ابن ادم قال حدثنا سفيان بن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه قال شراغ مكي مكرمه تات الحجر راغ حجر اسود فاستلمه داغ استلام يوكو ثم مشى على يميني بیا په خي طرف لاړو فرمل ثلاثن دریو گردی شنو کې رملو کو ومشى اربانو شلورو کې د خپل عام عادت مطابق لاړو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرابن ابو معاويه نشاب ابن اوروا عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها قريش ومن دان دینها او سوک چې د دی د دینو طریقې پس روانو ومن دان دینها اے اتباعهم فی دینهم سوک چې د دی د دین پس روانو یقفون بالمزدلفا دیو مزدلفا کی ادری دل وکانو یسمون الحمس دیتا بحمس نم غستیشو حمس ستوی دا بی قریشو توی اچاس سوک چی با قریشو کی پیداشو او کنانا کی ویدیت حمس زکوی لئنهم تحمسو فی دینیم دین کی سختو نو دین کی سختو زکوی ورتا حمسوی نو حمس پا مانا دا تشدد دے دی پا دین کی سختی کو لحمس مانا سشوا تشدد یا وای د کعبه د وجه نه دی ته حمص وی د کعبه ته حمسا وای زکه د دې کانی سپین دی توروالی ته مایلنی نو پدې ته بهاره دی ته حمص وی وکانا سائر العربی وطول عرب یقفون بعرفه ای با عرفات کې ودریدل او قریش و من دان دین ها دی بودری دل مزدلفه کی فلما جا الاسلام ورکر چه اسلام راغه امر الله عز و جل نبیه حکم کو اللہ عز و جل خپل پیغمبر تانیات یا عرفات شراش یا عرفات تافا یقف بیا او دل تودری کی ثم یفید و منها ابیاد دین واپس مزدلفی تلار شی فذالک قولو عز و جل دغد الله قول لي عز وجل ثم افيدوا من حيث افاد الناس ويبيارا واپس شي د کمزه نشدا نور خلق واپس کی چا عرفات د عرفات نه مزلفين را شي وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو ساما قال حدثنا عائشه من النبي قالت كانت العرب ورب تطوف بالبيت عراتن ثواب به کول د الله کور کې بربن اے بربن ثوابونه به کول شیطان ورته دا خبره خایسته کړي وا الا الحمص مگر حمص په پجامو کې طواف کول والحمص قريش وما ولدت حمص قريش ته وي هغه چاته چې دینه بوزيږي کانو دا عرب یتوفون اوراتن بربن بے توافن کول اللہ ایوات یوم الحمث ثیابا مگر دا چی ور کی دیتا حمث جامی فیوتی الرجال والرجال والنساء والنساء ورکول بسڑو سڑو تا جامی او زنانو زنانو تا قدور خلق لخدا جامی نی پورا کی دی لکه چالا با پورا شوی خوخا ورنہ بربند ثواب بے کولو وکانت الحمس و حمس قریش لا یخرجون من المزدلفہ دیب دا مزدلفین نوتل وکان الناس کلوم و طول خلق یبلغون عرفات ایب رسید العرفات تا ایب عرفات تا رسید قال هشام فحدثني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت الحمص هم الذين حمص غدي چرالي گله دي الله عز وجل الذي بارك ثم افيدوا من حيث افاد الناس قالت کان الناس يفيدون من رفات خلق بو واپس کې د الله رفات نو وکانت الحمص او حمص يفيدون من مزدلفه دیو د مزدلفین واپس کې د یقون دی بوي لا نفيز الا من الحرم موږ نو واپس کیږو مگر د حرم نا فلما نزلت هر کله چې د آیات الله رولي ګلو فیدو من هیتو افاد الناس رجعوا الى رفات نو دای بیا واپس شل عرفات تا التبتل ابیابت واپس راتل و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و امر الناكر جميعا ابن وهنا قال امر حدثنا سفيان بن وهنا عن عمر سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث جي حديث بيان له النبي جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اضللت بعيرا لي ركڑے به يوخ چه زماو فذهبت تنه مطلبه ما لټوړو پرزدار افي نو به کتو رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا ولا اړو خلق سره پار افي کې فقلت ما وي والله ان هذا لمن الحمص قسم په الله دا پیغمبر اسلام خوب د قریشونه فما شانو ها هنا نسد شان د دې کې وکانت قریشو تعد من الحمص قریش به د حبس نشمیر کړي کې دې شول دا پیغمبر کله وکړو د باندې قاضی عیاض وای دا په یو حج کې چې د هجرت نمخ کېو اداغه وخت کې جبیر ابن مطعم دا کافرو د اسلام روړ پرز د فتح د مہی اسو کوئی پرز د خیبر نو زکه د تعجب کو چې پیغمبر علی السلام ولې په عرفات کې ولاړ دی دا خود حبس نه دی پوښوي پدې کنی بیا خود تعجب سوجه نوا خو باز علماء دی خبر رد کرے ایوی چی رویت دا جبیر دا پا حجت الودا کیو زکا غوی جبیر ابن مطعم و ایمای و خر رک کڑے و پا جاہلیت کی نومی من دو پا رفا کی او می کتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو ولانو پا رفا دخل کو سرا نو کله چې ما اسلام راړو پوہ شم چی داد دیو جن دلتا و دریدو چی دا اللہ و دا رسول حکمو چې دای دې میدان عرفات کې ودريږي باب جواز تعلیق له حرام باب دې په جواز د تعلیق د حرام کې چې معلق کې او هو يحرم دا چې حرام متربي حرامن په حرام کای حرام فلان وی لکه د فلانی په شان زمامه حرام دې فیسیر محرمن به حرامن نو بگرزی دے محرم پدا سے احرام مثل احرام فلان پا مثل دے احرام دفلانی و امام دا سے نیت کڑے لکسنگا چی فلانی کڑے نو کاغا مفردوی دے وم مفردوی کاغا کارنوی دے وم قارنوی ابا دے و ایدی کی داغن خلافم بیا کولشی او تعین دا نیت بو کی خبر بے درست شی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا راغل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو منيخ بالبطحاء او دا الله حبيب نازل په بطحا کې بطحا بطحا خوڑتا وی بطحا مکہ بطحا قریش دا اللہ حبیب منیخ النازل پا بطحا کے فقال لی ماتے وی احججتا آیا تا دا حج ارادہ کری فقلت نام فقال بما حللتا سنگ احرام دیتنے قال كنت ماوي لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم الله حاضر مو احرام تنم پشان دے احرام اد نبی کریم علیہ السلام چې څنګه دا وی احرام دے هغه شام زمام نے قال فقد احسنت وی خدی کنی تب بالبيت طواف کف بیت الله شریف کی اپ صفا و مروه کی واحل او بیا ځان د عمره نه حلال کا ای ګور د ته وې ځان حلال کا او علی رضی الله عنه له وی ته قائم دایمي وی وجدا د علی رضی الله عنه سره ساروی د قربانای او ابو موسی رضی الله عنه سره قربانای ساروی نو بدلې وی چې ته عمره او کا بسان حلال کا بیا بدی او متروی نه د حج نیت تړي قال طفت بالبيت وبالصفا صحابی و ایما تواف کو په بیت الله کې او په صفا کې او په مروه کې صحیحو کا ثم اتيت امراتم من بني قيس پیار اغره مې وزنانه ته بني قيس نا او شارحین لیکري دا د صحابي د محارم نوا ففلت راسي زما سر کې ما تسپږي قتل وی ایت تبعت القم منه سپگی تراتون لولی او دا زنانه دده د محارمو نوا اسپگی اللہ سنے ٹولی چی حرام کی نی حرام کی کسوک پہ حرام کی نده نسپگی کتیشی فالت حرام کی بسپگا نمڑکے سم احللت بالحج و بیامد حج حرام ترلیو قال فكنت افتي به الناس ما خلق لدافت ور کول جهج تمتو کوي حتا كان في خلافه عمر رضي الله عنه تردي چو خلافت عمر رضي الله عنه فقال له رجل ابو موسى رضي الله عنه ته شري يا ابو موسى يا ابي او يا عبد الله ابن قيس عبد الله ابن قيس خپل نوم دي ابو موسى كن يوا رویدکا بعد فتیاکا تا انتظاروکا پا بعد فتور کولو کنی نرمین کاروالا بنشد فتور کولونا طالبت نشتا چی امیر المومنین سوئی رویدکا انتظاروکا دا بعد فتور کولونا دی فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تَعْتَ پَتَنِ اشْتَامَا اَحْدَسَ عَمِرُ الْمُمِنِينَ چه سا جوڑ کری دی عمیر المومنین فرنو سوکی یعنی پا آداد حج عمری کی بعد کتانا پس فقال دی وَيَا اَيُوَ النَّاسِ خَلْقُ مَنْ كُنَّا افْتَيْنَا وَرَغَسُوْجِمُ فَتْوَا وَرْكَنِوَا فَتْيَنْ فَتْوَا فَلْيَتَّئِدْ نو دے دی لگ انتظارو کی فین امیر المومنین قادم علیکم امیر المومنین راتن کے تاسو تا فبیہی فعتمو نو داغا و داغا دا خبر پسی اقتداؤ کی قال فقدم عمر عمر رضی اللہ عنہ فذکرتو ذالک الودا میں تذکر کر فقالو انا نأخذ بکتاب اللہ عز و جل مونگا عمل کورانی ولکو پا کتاب اللہ عز و جل فإن کتاب اللہ کتاب دا اللہ امرو بالتمام حکم قید تمامی دو ایلہ وی واتم الحج والعمرة للہ حج عمره پورا کوي الله تا قران خو حکم کوي د اتمام وإنا ناخذ مورانی سو په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له لم یحل حلال شوینو حتا بلغ الهدی محلا چې رسید لی وی حدیث زید حلال دوتا دا خطا سو حدیث هو اورید دا عمر رضی الله عنه د سو حکم کولو اے عمر رضی اللہ عنہ وچ تاسو حج تمتو قران مخوای خدا انکار په سبیلی د اولاو نه په سبیلی د منی غنی چې ناروا دی وی خبره دا چې د الله کور ته د عمرې د پار نه سفر کوي حج د پار نه سفر کوي نو دا دا معنا نو غنی چې حج تمتو قران ناروا دی وی غور دادی چې هر یو عبادت تا علاه د سفر کوي ارستوی وجب ذکر کړي اچا ویلی چې نه منه داوا چې حج مفسخه کوي عمره د پاره صحابه او که حج فسخه کړي نو ایدا دای خصوصیت لکه مسله کې اختلاف د لمخ کې تیر شو کنه چې ما د حج حرام تړلې ول تا غ حج فسخه کوم او عمره ته جوړو نو د صحابه ته ویلو نو باز علماء وای دا حکم سم ده که چا د حج احرام تړلې دیل ته عمره کولې شي عمره بو کی بیا به حلال شي بیا به یو متروینه د حج نیتو کی حج به تمتو شي اباز علماء وای جن د صحابه پورې خاصو اوس که چا د حج نیتو کو نو فسخه د په حج کې نراولی چې غین عمره جوړای وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن قيسن طارق بن شهاب نبي موسى رضي الله عنه قال قدمت راغلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منيخم بالبطحاء اغیر نازلو په بتها ادمه کې کې خړکی فقال بما حللت ویتا څنګه احرام تړلې قال قلت حللت به هلال النبي صلى الله عليه وسلم ما وی ما خدا سے احرام تړلې چې څنګه احرام د پیغمبر علی السلام وی قال هل سقط من هدين تازان سره ساروي د قربانه روسته قلت لا ما وینا قال فتب بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل طواف وکړه بیت الله شریف او سعیو کپمند صفا او مروه کې ابیاد عمره دې حرام نه ځان حلال کا فتفت بالبيت و ما طواف وکړه بیت الله شریف او بالصفا والمروه او صفا او مروه ثم اتيت امراتم من قومي را لم يخذت د قوم زمانه فمشتتني سر راتم انسکو وغسلت راسي سر زماوي جو فكنت افت الناس ما بخفت ورقو لحلقو لپذی پا امارت دا بی بکر او پا امارت دو مر رضی اللہ عنہما کی فا انی لقائمم بالموسمی زوالانم پا موسم الحج کی دجانی رجلونی او سریرات رائے فقال انکا لا تدریتا تا پتنشت ما احدسا چیس نوی پیدا کری دے میر المومنین پشان دو نسک کی فقلت ايها الناس ما وي خلق من كنا افتين او بشين چار شما فتور کړی دی او شی فل یت اذد انتظار کی فاد امیر المؤمنین قادم علیکم امیر المؤمنین تا استرازی فبه فاتم اغپس زئی فلما قدم کل شرا قلت يا امیر المؤمنین ما وي امیر المؤمنین ما هذا الذي احدث في شان النسك سدیا غچتا را سرګن کړی دی پشاند نو سوک کی د ادا د حج کی قال ان انا اخذ بکتاب الله مونږ عمل کو د الله په کتاب ان الله عز وجل قال الله ویلی واتم الحج والعمره پورا کای حج او عمره لله دا الله دا رضا دا پارا وانا ناخذ بسنت نبينا امونگا عمل کو په سنت د پیغمبر علی السلام زمونگا فان النبي صلى الله عليه وسلم يحل حتى نهر الهديا اغد احرام نه حلال شوی نو تر دي چې ذبح کې هدي د قرباني وبه قال حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال ابن ابو ميسن قيس بن مسلم طارق بن شهاب نبی موسی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی للیمن زی یمن تلیگنم فوافقتوه فی العام الذی حج فی زمار سلام موافقت راغ لیو پکالاغ کچی حج کڑو پائے کی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی آبا موسیٰ اے ابو موسیٰ کے فقلت حین احرمتا سنگ دیویلیو چکل احرام نترننو قال قلت لبیک احلالا ماوی حاضرم احرام ترنم کے احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشاند احرام ترنو دنبی علیہ السلام فقال هل سقتا تازان سرس ساروید قربانی روسی حدیان حدی قلت لاما وینا قال فانتولک لارش فتو فکا فانتو الاقلار شفتو بالبیت توافو قد بیت اللہ و بین صفا والمروہ فمن صفا ومروہ کی سمع حل بی حلال شا ثم ساقل حدیث بمثل حدیث شعب و سفیان ایغنت حدیث ذکرکو و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنہ و ابن بشار قال ابن المسنہ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتون الحکم ان عمار ابن عمر ان ابراہیم ابن موسیٰ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ انه كان يفتي بالمتعه ذبد حج تمتع فتور قولا فقال له رجل يسري وتروي ذاك انتظارك فتوي موركوا رويدك ببعض فتياك انتظارك فبعض فتوك فانك لا تدري تطبت نشتا ما احدث امير المؤمنين في النسك بعد چیسی شیع کڑی دے امیر المومنین پا نسک پادا دا اج کی پزد دینا حتی لقیہو بادو دے ورسلم ملاو شو فسالو تپوسی دیوگن عمر رضی اللہ عنہ لقد علمتو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا پتا دا چی بیشک نبی دے اسلام قد فعلہو اصحابو حج تمتو ایم کڑی دے او دائی مرگرم کڑی دے ولیکن کرے تو لیکن زبت گنم ایو زلو مورسین چوب ګرځي د شپتې روان کې د بیبيانو سره فلراک پاغ بوټو د اراکي ثم يروحون في الحج ابيا بدهي ساري حج لذي تقطر رؤوسهم او د دې د سرونو ناد غسل وب بساسي اے وای ما دا تمتو زکا دا سی لگا بند کا عمر رضی اللہ عنہ وای چې دا خو تقاضا دا کوي چې تمتو کې ومخ کې د حج نه حلالېږي اچھا حلال چې صحبت د بیبیانو دا رفی د تلو پورې درته جایز ده نو وای دی و جن می مناو کچ قریب العهد بای یعنی دیتا اولاد غبل کار خکاری دو داد عمر رضی اللہ عنہ یو اجتحادو چه عرفات تب خلقوزی آغی سر نزدی با هم بستری کئی باب و جواز تمتعی باب دے پوچھ بیان دے جواز دے حج تمتع کی چھ عمرو کی اب یا حج کے و بیہی قال حدثنا محمد ابن المسنہ و ابن بشار قال ابن المسنہ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة خلق به من قول المتع وحج تمتعنا وكان علي رضي الله عنه يأمر بها علي رضي الله عنه بددي حكم كونو دیتا نهی تنزیحی و این نهی تحریمی دی بداوی چاہجی افراد غورا دے نو عمر و عثمان رضی اللہ عنو بوی حجی افراد کوئی جدا غورا دے اولی رضی اللہ عنو بحکم کولو فقال عثمانو لعلی کلمتا ویلی عثمان رضی اللہ عنو علی رضی اللہ عنو تیو خبرا ثم قال علي علي رضي الله عنه ورثوي لقد علمت تعالى فتنا ان قد تمتعنا شبيشكم حج تمتو قد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فقال عثمان رضي الله عنه يجل او ولكننا كنا خائفين لكن من يريدن كي ددي جمله سم مقصد ده ورک دلته منا کوله د تمتون چې حج به فسخه کوي نه او عمره به نه جوړوي چې غینه پس حج کوي حج تمتو ته جوړوي نو دا خود باز علماء پنيز نه هی لازم ادا او کده تمتو قران نه منو نو دي ته نه هی دي استحباب وای شهر غورا داد چې ځان لا جدا جدا عبادت له سفر وکړي ایا ورته وی آو خومون یریدون کی بعد علماء دا وی یریدون کوم راشی په عمرۃ القضاء کې چې په عمر کال مکوړه خو سوال دار ازي چې په عمرۃ القضاء کې ختمتون وا غوت ش عمر وا او دا غي قضاء کوله او د فسخ نه مراد دی دی کې د منع نه هغه فسخ د حج ده د عثمان نذیر الله رضا قول چې د صحابه پورې خاص هوا او علی رضی الله عنه نه دا عامره نو خائفین معنا څه شو خائفین فی الفسخ مونږ په دې فسخ کې یریدو ذکا آیات کی خوئی چتا سو فاطم الحج والعمرہ اے چې حج مشورو کو نو پوره کای په خبره پوه شوې ا چې مونږه فسخه کو نو دا خو اتمام نه ده نو وای مونږه یریدو یادا معنا وا چ عثمان رضی اللہ عنہ یہ حج افراد افضل لے نو د خائفین معنا دا وای مونږه یریدو چې اسی چې وی دی اجر د افراد لوی یا د خائفین معنا دا دا و مونږه ریدون کی چې مونږ نه به یو د عبادتونو نه فوت شي د الله د حبیب سره اې دی په لګورا مونږ خپل تهجه تمتو دی و جنو کو کچره دواړه مونږ کول نو پیغمبر علی سلام خیرنه حج نو بلکې الله مونږ له موکه نه میلاوي دا نو مونږ دا غي په معیت کې حج مو کو عمره مو کا اوس خو غیر نشتا کمونگ بل کال لرستو کول نو دا مونگ نفوت کی دا نو پا دغا کال کی یو مسلحت مختصو زکا مونگ تمتو کڑی واب پوشو ای پا مقصد ای کنا آن وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بهال الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ونمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي و عثمان راجمشي ولي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنهما فعثمان مقام کی نو عثمان رضي الله عنه چې خلق منکول د متعینا یا ویل عمر آیا د عمرینا فقال علي رضي الله عنه ما تريد سيرا دلل تي او کار ته ذکر د رسول الله صلى الله عليه وسلم تنها نو ته خلق منکه نو عثمان رضي الله عنه دعنا منکا فریز امونگ دزاننا فقال انی لاستیو نداکا زوستنم جتا پریدم کل چوکت ولی رضی اللہ عنو دا احل بهم جمیعا نو احرام تللیو ددی دوارو یوزے پدی که گور اشاعت دے علم دے و اظہار دے علم دے او مناظر دا د مشران ولات الامور په تحقیق دی او کار کې علی رضی الله عنه زو واسطه قوت نه بیا شی ما ته معلوم دی نو د دواړو یو ځای احرام یو تړلو ایسوک چې وای حج افراد غره دی نو وای دا د دواړو د پاره احرام د جواز د پاره او تړل چې دا د چا خیال لګنی چې قران او تمتو جایز نه دي قران او تمتو غنی جایز نه دي زکه داسې وکل و به قال حدثنا سعید ابن منصور و ابو بکر ابن ابي شیبا و ابو قریب قالوا حدثنا ابو معاویه عن لا بشن ابراهيم التيمي نبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعه في الحج ابو ذر رضی اللہ عنہ و متع په حج کې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د پارا خاص وا خاص وا و ادا دای د پارا خاص وا سش خاص فسخ د حج مریتا دا په دغه کال حجۃ الوداع کې وادین پس جایز نه دا مراد دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا نه دغه چې حج تمتو باطل ای اخو جائز د تر قیامت پورې حج تمتو او دارنګي حج قران و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین عن سفیان عن عیاش العامری عن ابراهیم التیمی عن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت لنا رخصتا موند پار رخصت یعنی المتعت فی الحج تمتو کل پا حج کی و بی قرد سنا قطبت و قرد سنا جریر ان فدویر ان زبید ان ابراہیم التیمی نبی قال قال ابو ذر رضی اللہ عنہ لا تسلوه المتعتان نسی کی گی و متی الا لنا خاص و یعنی موند پار خاص متت النساء و متت الحج اے متاد نساء و دعوی چیس زمانے پر بین فیدہ غستا خدا ابتدا دے اسلام کے رواوا او بیا رستو ناروا شویدہ او دا دین امن راغلی و وبهی قالا حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن بيان بن عبد الرحمن بن ابي الشعثاء قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي فقلت اني اهم زكسكم من اجمع العمره والحج على شراجمكم عمره وحج سكال ابراهيم نخي لكن ابوك لم يكن لیکن پلار ستانو لیا هم بذالک چه قصد دیو کی پدی قال اف قتیبتو قتیب رحم اللہ وی حدثنا جرین بیان ان ابراہیم النخعی عن ابیه انه مر بابی ذر رضی اللہ عنہ بالروضا فذکر له ذالک دیو ذکر کر فقال انما كانت لنا خاصه دونكم ويدا ومن د پار خاص الى واستا سنا اي قال قتيبه دوت سن بيان ابراهيم تيمي نبي انه مر بابي ذر بالربذا دي تيرشو ابو ذر رضي الله عنه فربذا مقام کی نو دیو اللہ ذکر کریو فقال انما کانت لنا خاصوا دا حج تمتو زمونگ دا پاراو جمعوال خاصو تاسون علاوا و بیهی قرات دسنا سعید ابن منصور و ابن ابی عمر جمیعا الفزاری قال سعید حدسنا مروان ابن معاویہ قرابرنا سلیمان التیمی و غنیم ابن قیس قال سالتو ساد ابن ابی وقاسا المتعا متی بارک فقال فعلنا منکڑی وهذا یوم اذن کافر بالعرش ویدیخ وغوخ کلا کافر بالعرش فکورنو دمکی کی اے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یادی چی دخل ایمان نور اوڑے لکر اس روایت کی وی وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الاسم وقال في روايته ان معاويه رضي الله عنه اي ده كفر نديده کی دو معنا غانلی وكان وهذا يوم الدين كافر بالعرش يعني بيوت مكه وإذا كفر دو معنا غاني دي يو معنا سوا وهو مقيم في بيوت مكة ويكتفر الرجل إذا لذم الكفور چكل دي كل لازم رونيسي أباد علماء أهل الكفور مهل القبور أهل الكفور دا هو أهل القبور دي یعنی دا لرو لرو کلو والد خاروننا دوی مدار چه کفر نمراد دے که کفر باللہ دے وی منگا حج تمتو کولا و معاوی رضی اللہ عنو پدغ وقت کلا کافرو یعنی پدین دا جاہلیتو مکہ کی مکیمو ادا قول علماء خوخ کنے دے و به قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان وها وبه قال حدثنا محمد بن ابي خلف قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعه في الحج متعه حج کی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الجريري وانا بالعلاء متورف قال قال لي عمران بن حسين ويمات عمران بن حسين رضي الله عنه اني لو حدثك بالحديث اليوم زتا تنن يو حديث بيان ينفعك الله فائده بدر كتاب الله قدي بعد اليوم دنن نفس وعلم پوش چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کدا عمر طائفتن عمره کړي او په ویډلې د خپل حلنا فل عشر پد غل سوډم بنو د ذل حج کی ایته دا ویلو چې د عمره احرام وتړې ادله سونه مراد سو کوئی لس اخر د ذل قیدی دی ځکه دای یو سوره ز پاتې وی داږي شراغلی یا مراد ته لس د ذلحجې دی چاته د دې حکم کړو فلم تنزل آیه تنسخ ذلک نو ندی نازل شوی ویات چې دا خبره منسوخه کړي اوسم خلق د حج پر ورځو کې عمره کول شي ولم ينهانه حتا مذال وجيه او دا الله پیغمبرم د دین امن نه دا کړي تر دې چې وفات شو لاړو په خپل طرف ارتا اکل امرین بعد ما شایرت ایا یوسر اغلی ارسڑے پخپل رائے بانی او رائے وی داویون کے عمران ابن حسین دے وی ارتا اکل امرائن رای وی هر یو سڑے باد ماشان یرتی چی سرای پیش کی دائی کنایا و دا عمر رضی اللہ عنونا چی دیونی خلق دا دینا منی کئی لکا رستو حدیث کی در لتصریح کئی و بیهی قرات دسنائی سا آکو بن ابراہیم و محمد بن حاتم کلا همان وکی قرات دسنائی سفیان نیل جوریری فی هاد الاسناد وقال ابن حاتم فی روایتی ارتا رجل برائه ما شاء وایو سره په خپل راه سراغ چي وای یعنی عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ یادای د ټولو روایتو کې مراد د عمران داز چې تمتو په عمر سره حج د جایز ادارګي کران اپ دې کې انکار د په عمر رضی الله عنه چې دوی دوی د تمتو نه منع کوي امخ کې تیر چې عمر رضی الله عنه دا سم نه نکوله کني چې تمتو باطل ده بلکې هغه مقصد داو چې حج افراد غوړه ده چ مستقل سفر د یو عبادت د فرض الله کور ته وشو نو مری د فرض بل مستقل سفر وی د دوانو صحابه او رای درست و دوانو خبر په خپل خپل زید عمر رضی الله عنه من ادا سے نه کوله کړي چې تمتو کران غنه باطل دی نو کیږي ای صرف وجه دا جهیز دی خو غورا دادا عمران ابن حسین دے خپل منځ باندې خبره سم کول چې پیغمبر دا سیکړي نو قران دا خبره منسوخ کړي نه تي پیغمبر علی السلام منع کړي دا عمر رضی الله عنه کسوي نو داد د خپل یا رایه دا داد دوی ځان ته خپل رایه دا او دوی په خپل رایه باندې روان دي دې نه به بیا ان شاء الله وایو